Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Program trzeci po godzinie 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Do 19 jak zwykle dziś 7 dzień czerwca, piątek. Przed nami serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Gruzin podejrzany o zamordowanie łodzianki przyznał się do winy. Trafił do aresztu na 3 miesiące. Koniec akcji strażaków. Nie ma nikogo w budynku w Kędzierzynie Koźlu, gdzie wieczorem wybuchł gaz. Od niedzieli letni rozkład jazdy na kolei. Sąd w Łodzi aresztował na 3 miesiące 40-letniego Gruzina, Mamukę K. Tym samym przychylił się do wniosku prokuratury. Mężczyzna jest podejrzany o brutalne zabójstwo 28-letniej łodzianki w październiku zeszłego roku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi, Krzysztof Kopania. Podejrzany potwierdził fakt pozbawienia życia 28-latki. Jak twierdzi, nie chciał tego zrobić. Czemu jednak przeczą stwierdzone podczas sekcji rany kłute okolic szyi i obrażenia wskazujące na pobicie. Składane przez podejrzanego wyjaśnienia są bardzo szczegółowe. W znacznej części wersja podejrzanego jest zgodna z ustaleniami wynikającymi z innych dostępnych dotychczas dowodów. Gruzinowi za brutalne zabójstwo grozi od 12 lat więzienia do dożywocia. W sprawie aresztowano wcześniej 3 osoby, 2 Gruzinów i 1 Białorusinkę. Podejrzani są m.in. o niezawiadomienie organów ścigania o zabójstwie. Nie ma nikogo w budynku w Kędzierzynie Koźlu, gdzie wieczorem doszło do eksplozji gazu. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał Leszek Suski, powiedział, że akcja poszukiwawcza w kamienicy została zakończona. Tak jak pani minister spraw wewnętrznej administracji, pani Elżbiecie Witek, panu ministrowi Jarosławowi Zielińskiemu przez telefon meldowałem zakończenie działań, tak wszystkim państwu melduję, działania ratownicze zostały zakończone. Do eksplozji na 2. piętrze kamienicy w Kędzierzynie Koźlu doszło wczoraj wieczorem. Przypadkowym przechodniom i strażakom, którzy byli na miejscu kilka minut od zdarzenia, udało się wyprowadzić z płonącego domu starszą kobietę i ciężko rannego mężczyznę, który został przewieziony do szpitala specjalistycznego w Siemianowicach Śląskich. Od 20 kwietnia do 3 lipca 2020 roku w tym czasie dojdzie do procesu w sprawie zamachów w Paryżu na redakcję Charlie Hebdo, a na paryski sklep z żywnością koszerną ze stycznia 2015. W procesie 14 oskarżonych stanie przed specjalnym sądem przysięgłych w Paryżu. Do zamachu na redakcję przyznał się jemeński odłam Al-Kaidy na Półwyspie Arabskim. W fali dżihadystycznych zamachów we Francji od stycznia 2015 roku zginęło w sumie 251 osób. W serwisie trójki zmieniamy temat. Od niedzieli letni rozkład jazdy na kolei. Jedną z najważniejszych zmian jest przywrócenie ruchu pociągów na remontowanej od kilku lat trasie Warszawa-Poznań. Ponieważ jednak prace nie zostały zakończone, czas podróży będzie dłuższy niż przed remontem, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK. Wrócą pociągi dalekobieżne bez zmiany kierunku jazdy na Gniezno. Tą trasą pojadą wszystkie ekspresy oraz TL-ki Zagórzanin, Gałczyński, Paderewski czy Barbakan. Roboty oczywiście na tej linii kolejowej będą kontynuowane. Wracają też bezpośrednie połączenia z Krakowa do Zakopanego i z Warszawy do Kołobrzegu. Rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk mówi, że w czasie wakacji to będą codzienne połączenia. Od 19 czerwca do 31 sierpnia codziennie będzie kursować pociąg relacji Kraków-Kołobrzeg przez Warszawę. Połączenie z Warszawy z Kołobrzegiem zapewni także skład EIC Poseidon, który w okresie wakacji będzie kursować codziennie. Przez całe wakacje będzie też remontowana trasa z Warszawy do Lublina. Na niektórych odcinkach trzeba będzie korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej, podobnie jak na węźle łódzkim. Londyński port lotniczy Heathrow zdecydował o zakupie nowoczesnych urządzeń, dzięki którym nie trzeba będzie wyjmować z walizek laptopów czy tabletów podczas lotniskowej kontroli bezpieczeństwa. Skanery nowej generacji pozwolą też na niewyjmowanie z bagażu pojemników z płynami. Krótsze kolejki, mniejsze stres i niższe zużycie plastiku, bo niepotrzebne staną się przezroczyste plastikowe torebki na płyny i żele. To lista korzyści, jakie przynieść ma instalacja nowych czujników. Skanery przypominają sprzęt wykorzystywany w szpitalach do tomografii. Są dokładniejsze i pozwalają pracownikom ochrony zbadać butelkę szamponu, tablet czy telefon bez konieczności żmudnego wyciągania ich z walizki. Cena 50 milionów funtów. Termin instalacji rok 2022. Heathrow jest pierwszym brytyjskim lotniskiem, które stawia na tę technologię. Stosowana jest ona na przykład w Nowym Jorku, a Ministerstwo Transportu zapowiada, to nie koniec. Latem testy technologii zaczną się w innych brytyjskich portach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Skrót informacji o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Panie Ziółko, niech pan się przygotuje, bo efekty dźwiękowe będą potrzebne. W nocy we wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe, umiarkowane, początkowo miejscami duże. Możliwe tam przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, nad ranem na krańcach zachodnich wzrastające do dużego ze słabymi opadami deszczu, co słychać, mam nadzieję. Temperatura minimalna w nocy od 13 do 16, a wiatr słaby, przeważnie południowo-wschodnim. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Przypomnę życzliwie, choć wszyscy zapewne pamiętają, Alfred Ziółko, pracownik Polskiego Radia z filmu Skarb, odpowiedzialny za efekty dźwiękowe. W roli głównej pan Dymsza. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować, obraz zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16 do 19 bez zmian, zatem 7 trójek na początku 22 zd3@polskieradio.pl. Co dziś przed nami w popołudniowym programie do 19? Pewnego dnia, proszę państwa, w morzach, oceanach zabraknie ryb. Odławiamy na potęgę, nie prowadzimy racjonalnej gospodarki morskiej. Najwięcej zjadają Chińczycy w związku z wielkością swojej populacji, też łatwym dostępem do tego białka poprzez wybrzeża, którymi dysponują. Pochylimy się dziś nad słowem sygnalista. Słowo sygnalista miało sprawić, że zmieni się nasz sposób myślenia o osobach, które na przykład zgłaszają nadużycia w pracy. To się udało? Mamy pełen słownik. Mamy konfidenta, TW, donosiciela, tylko problem polega na tym, że to nie jest sygnalista. Sygnalista działa w interesie społecznym, w interesie publicznym, w interesie ponadindywidualnym. W Wielkiej Brytanii odchodzi premier Theresa May. Pewnie już na zawsze kojarzyć się będzie ze słowem Brexit. Brexit means Brexit, because Brexit means Brexit. Brexit continues to mean Brexit. Trudno to sobie dziś przypomnieć, ale mówiło się wtedy, że będzie lepsza niż żelazna dama, że będzie Thatcher Plus. Tymczasem w Japonii minister zdrowia, pracy i opieki, bo tak tamtejszy resort się nazywa, uważa, że przychodzenie pani w szpilkach do pracy jest konieczne i stosowne. Kobiety w Japonii licznie protestują. Wydaje mi się, że jeśli firmy wyznaczają dress code, korporacje albo inne podmioty, to traktują swoich pracowników jako osoby niedojrzałe, które nie potrafią dobrać ubioru odpowiednio do danej okazji. Dziś także o tym, proszę państwa, jak ująć złodzieja. Możemy zabezpieczyć zapach innej osoby, odwzorowanie ust czy śladu ucha. Sprawcy, w blokach szczególnie, podsłuchują, czy ktoś jest w mieszkaniu, dotykając uchem. Czyli po odcisku ucha dojdziemy kto zacz. Kolega Wałkuski po 16.30, profesor Katarzyna Kłosińska po 17.20. Prawie 8 minut po 16.07 trójek na początku 22 zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw. A już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok! Bo teraz przy zakupie 49-calowego telewizora 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung za 1999 zł zyskasz aż 240 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Jedyny taki sklep z muzyką. Legendarni artyści, najlepsi debiutanci, niezapomniane koncerty. Marek Niedźwiecki. Najlepszy współczesny jazz. Włodek Pawlik. Moc wiosennych promocji. Wyjątkowe archiwum, najlepsza klasyka. Wojciech Rajski. Zapraszamy. Sklep polskieradio.pl. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla.

Stanach. Zapytasz siebie, zapytasz o tak dokładnie nasza piosenka dnia. Prawie 15 minut już po godzinie 16. Tu program trzeci Polskiego Radia. Gospodarka, innowacyjność, demografia, kultura. O tym między innymi będą dyskutować uczestnicy 9. edycji Kongresu Polska Wielki Projekt, który dziś rozpoczął się w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim. Na miejscu Mariusz Krzemiński. Witam. Co ciekawego dziś czeka uczestników kongresu? Dzień dobry, za nami już pierwsze dyskusje, ale też wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, który w swoim wystąpieniu podkreślał, że praca na rzecz rozwoju Polski powinna odbywać się w zgodzie z określonymi wartościami. W tym świecie, w którym dominują czasami opacznie rozumiane liberalne czy neoliberalne wartości, my prezentujemy naszą unikalną mieszankę wartości republikańsko-solidarnościowych, którym ośrodkiem sfery wartości jest godność człowieka. To ta godność człowieka właśnie wyznacza granice wolności, a nie wolność od czegoś. A więc nie boimy się wskazać na to, że właśnie to jest ta centralna wartość i godność człowieka jest naszym azymutem na przyszłość. W tym roku na kongresie nie zabrakło też nowości. O jednej z nich mówi przewodniczący Rady Programowej Kongresu, profesor Zdzisław Krasnodębski. No, a przykład mieliśmy po raz pierwszy panel o rolnictwie. To była trochę zaniedbana przez nas dziedzina życia. No, mówimy o perspektywach, zarysowujemy cele. My wychodzimy z takiego założenia i to się potwierdza po tych 9 latach, 10 latach naszej pracy, że wszystko zaczyna się od idei. A za nami m.in. dyskusja o tym, jak wykorzystać potencjał polskiej gospodarki. Jej uczestnicy mówili zarówno o szansach, jak i zagrożeniach. Według Pawła Duriasza, głównego ekonomisty PZU S.A., już dziś na rynku pracy brakuje dobrych fachowców. Problem z zatrudnieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników staje się obecnie bardzo poważnym problemem w przedsiębiorstwach. Ostatnie dane co prawda jakby temu przeczą, dlatego że wzrost zatrudnienia jest dosyć dynamiczny, bezrobocie cały czas spada. Natomiast biorąc pod uwagę tendencje demograficzne, ten problem będzie się jeszcze nasilał. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie tego dopływu pracowników, ale także wdrożenie odpowiedniego systemu kształcenia zawodowego. A jeśli chodzi o szanse, to zdaniem Bartłomieja Michałowskiego, eksperta Instytutu Sobieskiego, tym, co może napędzić naszą gospodarkę, są nowe technologie. W Polsce jak tlenu brakuje nowoczesnych, innowacyjnych projektów. Mamy za mało jakby wykorzystywania technologii przez administrację centralną, chociaż jeden z największych sukcesów tego rządu, czyli ograniczenie dziury VAT-owskiej, zawdzięczamy nowym technologiom. To algorytmy sztucznej inteligencji, analizy wielkich baz danych wyłapują tych wszystkich oszustów, którzy oszukują nas wszystkich, nie tylko nie płacąc podatku, ale wręcz go wyłudzając jako zwrot. Polska Wielki Projekt potrwa do niedzieli, a dziś jeszcze zostanie wręczony medal Odwaga i Wiarygodność, który otrzyma Fabio Biondi, skrzypek, który promował na świecie dzieła Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki, a ostatniego dnia na zakończenie kongresu nagrodę imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego odbierze historyk profesor Andrzej Nowak. Z nadzieją czekam na ciąg dalszy, może pewnie coś, czego jeszcze nie wiemy. 18 minut po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. To The Honey Drippers. Feel ashamed, so I let my pride be my guide. I keep those tears inside, and each night is like a thousand years. Oh, I can't lose these young boy blues. Oh, don't know where to go, don't know what to do. Time I kiss somebody new, I make believe I'm kissing you, but oh, I can't keep my aching heart. Oh, my heart knows we're still apart, and each night is like. pan Jerzy. Panie Jerzy, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam. Chciałem się podzielić czymś, co dzisiaj przeżyłem. Nie chciałem tego drugi raz przeżyć, ani nikomu nie życzę. W godzinach dużego ruchu samochodowego na skrzyżowaniu bez świateł, ale z przejściem dla pieszych, schodnika błyskawicznie z wielką prędkością przeciął po przejściu dla pieszych tą jezdnię. Młody człowiek w wieku takim komunijnym, nazwijmy to, na urządzeniu, które pierwszy raz widziałem, to jest połączenie takiej deski elektrycznej z kółkiem, także trzykołowiec, na którym on siedząc miał od ziemi może 50 centymetrów wysokości. Jego kompletnie nie było widać. Oczywiście młody człowiek miał słuchawki wciśnięte w uszy, także on też nic nie słyszał. I z pełną prędkością schodnika poprzez jezdnię między samochodami przeleciał. Bardzo na takie sytuacje trzeba uważać. Ja tak się zastanawiam, panie Jerzy, czy prawo o ruchu drogowym nadąży nad innowacyjnością urządzeń. Pozdrawiam pana i bardzo dziękuję za telefon. 7 trójek na początku 22. The Honey Drippers, program trzeci, 22 minuty, niebawem po godzinie 16:00, tu trójka. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Od rana, proszę państwa, w trójce szukamy nazwy dla pewnego dworca. Gdzie znajduje się ten dworzec, jak go nazwać? To są zadania dla państwa. Posłuchajmy ostatniej już podpowiedzi, która być może jeszcze państwa zainspiruje. Przez 167 lat podróżni korzystali z dworca, który powstał w 1847 roku. W lutym 2014 roku otwarto zupełnie nowy dworzec, który jako jedyny w Polsce jest całkowicie podziemny. Według kategoryzacji PKP ma najwyższą kategorię premium. Połączony jest z linią szybkiego tramwaju, a także z dworcem autobusowym. W nowoczesnym wnętrzu dworca uwagę przykuwa ogromny globus, który dla podróżnych jest też punktem orientacyjnym. W ciągu doby przez dworzec przewija się ponad 100 tysięcy ludzi. Wielu z nich to turyści, którzy chcą zobaczyć jedno z najpiękniejszych polskich miast. Poza tym z dworca odchodzą też pociągi międzynarodowe, m.in. do Pragi, Lwowa, Wiednia i Budapesztu. Przy okazji można zwiedzić też stary dworzec, który został wyłączony z użytkowania 5 lat temu. Prowadzi do niego odrestaurowany tak zwany peron retro. Można się nim przespacerować, zajadając tradycyjnego precla i słuchając nie tylko odgłosów pociągów. To była już ostatnia z podpowiedzi przygotowana przez Gabrielę Darmetką. Na odpowiedzi, proszę państwa, gdzie znajduje się dworzec, jak chcieliby go państwo nazwać, czekamy do 16:50. Odpowiedzi prosimy wysyłać SMS-em, a numer 71-335. 71-335. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. 24 minuty, prawie po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Kibice odliczają już godziny do meczu piłkarskiej reprezentacji Polski z Macedonią Północną. Jak wiadomo, to będzie następne spotkanie o punkty w kwalifikacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W Skopie jest Jan Kałucki. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, kłaniam się z upalnego Skopie. W tej chwili jest tu ponad 30 stopni, ale wieczorem na pewno będzie jeszcze goręcej, a to wszystko przez fanatyczną publiczność, która zawsze na meczach w tym rejonie Europy zamienia piłkarski stadion w bałkański kocioł. Naszych kibiców też jest co niemiara. Kiedy przechodzi się po ulicach Skopie, co chwilę można usłyszeć znajomy język. Polska! Biało-czerwony! Lewandowski jedno przynajmniej, no bo to nie ma wyjścia. Ja myślę, że lewy na pewno i dołoży zielu. Tak, myślę, że będzie 2-1. Dla nas oczywiście. A jeśli chodzi o nastroje w naszej drużynie, to mam dobrą wiadomość. Wszyscy są zdrowi. Łącznie z Kamilem Glikiem, który

które dają efekt natychmiast i na długo. Biolik, intensywne serum nawilżające z mikroalgami, długotrwale nawilża moją skórę, a do tego jest ultra lekkie, nietłuste i świetnie się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest gładka i sprężysta. Czuję to i widzę. Dzień po dniu. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Teraz MediaMarkt. Kupując 50-calowy telewizor 4K Ultra HD z USB marki SkyMaster za 1049 zł zyskasz aż 120 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 25 minut do 17 w Waszyngtonie. Marek Wałkuski, sprawdźmy, czy połączenie należycie działa. Halo, dzień dobry, panie kolego. Dzień dobry, panie redaktorze. A coś słyszę, że nasz wróbelek przy humorze. Wie pan, dokonałem napadu na powerbank. I wyssałem troszkę energii. A wie pan, jak się u nas mówi w Polsce na powerbank? Akumulator? Nie, powerbank. To do usłyszenia za chwilę. To ja jeszcze troszkę possam tej energii z powerbanku. Bardzo proszę, kłaniamy się. The Brian Setzer Orchestra. Tymczasem za 21 minut, godzina 17. Już oficjalnie pana witam, panie kolego. Marek Wałkuski, kłaniam się. Słyszał pan, co mówił, co Michał mówi o mnie? Szatan eteru, jak mówił? Że mi słoń na ucho nadepnął, bo ja próbowałem nucić piosenki, które pan puszcza dzisiaj w audycji i stwierdził, że słoń mi na ucho nadepnął. Aha. Myśli pan, że to jest możliwe? Moim zdaniem, jak słoń nadepnie na ucho, to nadepnie na całą głowę i na mózg. To tak. To znaczy, to jest taka sytuacja, że w zasadzie rezygnuje pan w takiej sytuacji z jednego ucha i z drugiego też. Tak. No to ma pan słuszne podejrzenie. Jak temperatury w Waszyngtonie? Był u nas środek lata. Także nawet od czasu do czasu z Michałem otwieramy sobie taką dziurkę w chmurze. Słyszy pan? Aha. I się chłodzimy. Puszczamy sobie deszcz w studiu. Ale pan ma dobrze. No fantastycznie. Pod parasolem sobie siedzę, żeby nie zamógł mikrofon. No i tak sobie pracuję w takich rozkoszowych warunkach. I popija pan kawę, espresso sobie pan zrobił? Nie. Cieplutkie? Zimne napoje. Kawę mrożoną. Tymczasem... A propos kawy... Aha. Czy ma pan maszynę do robienia espresso w domu? No taką prostą tak, mam, owszem, ale czego pan czy pyta? Czy pan ją od kamienia? Oczywiście, regularnie. To przed wyjściem zawsze do radia rano. Aha. Wstaję... Ja właśnie się dowiedziałem, że raz w miesiącu trzeba odkamieniać, a ja już od 5 lat nie odkamieniłem ani razu i coś mi ostatnio espresso przestało smakować. A rozumiem, czyli nalał pan kawę do filiżanki, zagląda, a tam cegłówka, tak? Mniej więcej tak. Rozumiem. Niepokojące wieści tymczasem dotyczące gospodarki słyszałem. Czyżby moje przypuszczenia, oczywiście deprecjonujące przez pana zawsze, sprawdziły się? No bo pan troszeczkę histeryzuje. Rzeczywiście, jeśli chodzi o bezrobocie, to kwiecień nie był za dobry, bo tylko 75 tysięcy miejsc pracy. To troszkę rozczarowanie, jeśli chodzi o ekspertów, bo oni przewidywali, że będzie więcej. I ten rok jest taki średni, bo to już kolejny miesiąc, gdzie te wyniki, jeśli chodzi o bezrobocie, o miejsca pracy nie są najlepsze. Być może rzeczywiście coś wisi w powietrzu. Jak się sprawdzą te pańskie prognozy, to będzie na pana. Ale amerykański Zarząd Rezerwy Federalnej, który w ostatnich latach podnosił stopy procentowe, właśnie zaczął się zastanawiać, trochę też pod presją prezydenta Trumpa, czy nie obniżyć ich. I właśnie rozpoczęła się debata w Zarządzie Rezerwy Federalnej, więc być może te pańskie ostrzeżenia, że kryzys się zbliża, usłyszeli. I może się okazać, że Amerykanie przynajmniej wstrzymają podnoszenie stóp procentowych po to, żeby gospodarka się nie wyłożyła. Prezydentowi Trumpowi szczególnie na tym zależy, bo gdyby taki kryzys przyszedł przed wyborami przyszłorocznymi, no to miałby trudno. Więc wszystkim i ekspertom, i prezydentowi zależy na tym, żeby nie było tak źle i w związku z tym możemy mieć do czynienia z pierwszą obniżką stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich kilku lat. Prezydent Trump podróżuje. Dziś zdaje się, że wraca z tournée po Europie. Odczuwalny jest brak pana prezydenta? No właśnie, mam wrażenie, można odnieść wrażenie, że tworzy się taka pustka, Troszkę pan się taki czuje porzucony i nieodebrany, tak? Zagubiony, porzucony, nieodebrany. Tak jak w polskim filmie, proszę pana, jest tak. Nic się nie dzieje, proszę pana. Jest nuda. Patrzy pan w lewo, w prawo i dłużyzna, tak? Tak. Taka ligowa... Krowa, droga na Ostrołękę. No ja widzę, że pan z literatury to jest bardzo mocny. Taka ligowa z klasyki szaróweczka. Klasyki filmu. Rozumiem. Ale rzeczywiście, proszę pana, to ja mam... Tak trochę jest, że jak prezydent Trump wyjeżdża za granicę, to w politycznej sferze właśnie jest taka nuda, pustka, nic się nie dzieje, ale już wraca na szczęście do Stanów Zjednoczonych, a wszyscy czekają, dlatego że ma podjąć decyzję o tym, czy nałożyć cła na Meksyk, czy nie. Te, które mają zmusić Meksyk do ograniczenia fali nielegalnej imigracji. No właśnie. Bo prezydent był za oceanem, ale tutaj negocjacje się toczyły i najwyraźniej Meksyk się wystraszył. W ubiegłym tygodniu, muszę panu powiedzieć, po tej naszej rozmowie napisał do mnie pan Piotr Kuczyński, analityk rynku, często w Trójce występujący i zwrócił uwagę, że cła na te produkty, o których pan mówił, produkty meksykańskie, sprowadzane do Stanów de facto zapłacą Amerykanie. Także mówienie, że za to zapłaci Meksyk, no troszkę jest nieuzasadnione, przyzna pan. No najwyraźniej Meksyk ma inne zdanie w tej sprawie, bowiem gdy tylko prezydent Trump zagroził wprowadzeniem tych ceł, to one miały rosnąć. Tak, w poniedziałek już miały być 5%, potem 10%, potem 15% i tak dalej. Najwyraźniej Meksykanie się wystraszyli, bowiem od razu przysłali do Stanów Zjednoczonych delegację i resortu spraw zagranicznych. Ale oni przestraszyli się nie tego, że będą płacić cła, tylko tego, że nie będą mogli wysłać tekili do Stanów albo przynajmniej bardzo niewiele. No i żeby się tam ani z panem, ani z ekspertem nie spierać, efekt jest taki, że Meksyk już poszedł na ustępstwa wobec Amerykanów, bo jeszcze tydzień temu nie było wiadomo dokładnie, czego Amerykanie żądają. A teraz już mniej więcej wiemy i wiemy, że część tych postulatów Meksyk zdecydował się spełnić. Po pierwsze, wysłać wojska na swoją południową granicę, po to, żeby ci, którzy chcą przyjść do Meksyku, a potem przez Meksyk przejść do Stanów Zjednoczonych, żeby ich powstrzymać. No i to już oficjalnie Meksyk potwierdził, że 6 tysięcy żołnierzy na południową granicę chce wysłać. Ale w tej chwili, i wiele wskazuje na to, Meksyk zgodzi się także inny postulat Stanów Zjednoczonych, żeby określić siebie mianem tak zwanego bezpiecznego kraju. Chodzi o to, że na przykład z Meksykiem, z Kanadą Amerykanie mają takie porozumienie, które mówi o tym, że jeśli uchodźca przybędzie na teren Kanady, to nie może potem poprosić o status uchodźcy w Stanach Zjednoczonych, tylko musi poprosić o ten status w pierwszym kraju, na terenie którego się znajdzie. Tak w Europie jest chyba tego rodzaju rozwiązanie. Tego rodzaju rozwiązania i porozumienia Stany Zjednoczone nie mają z Meksykiem. I jeśli zawrą, a właśnie te cła, to jest taka presja na Meksyk ze strony Stanów Zjednoczonych i prezydenta Trumpa, jeżeli takie porozumienie zawrą, to wtedy ci wszyscy imigranci, uchodźcy z Ameryki Południowej czy Środkowej, którzy przez Meksyk chcą przyjść do Stanów Zjednoczonych, będą musieli poprosić o status uchodźcy w Meksyku. W związku z tym część problemu nielegalnej imigracji do Stanów Zjednoczonych, czy tych uchodźców, którzy przychodzą przez granicę, potem ogłaszają się uchodźcami i proszą o status. Jest nadzieja, że zniknie. Tak, albo zmniejszy się. Czasu coraz mniej. Odnotujmy w Nowym Jorku. Ciekawa historia. Może być kłopot z dostępnością lodów. Co się stało? Tak, no dzieci mogą być poszkodowane, ale jak zwykle, jak dzieci są poszkodowane, to znaczy, że zawinili dorośli. I w tym przypadku właściciele tak zwanych ice cream trucków, czyli takich lodziarni na kółkach, które jeżdżą sobie po Nowym Jorku, parkują gdzieś tam przy placach zabaw, na ulicach i sprzedają lody dla dzieci. Otóż wczoraj służby federalne i policja w Nowym Jorku zarekwirowały, zablokowały ponad 46 dokładnie takich ice cream trucków. Okazało się, że firma, która je posiadała, w ciągu ostatnich kilku lat wlepiono jej 22 tysiące mandatów, ponieważ kierowcy tych ice cream trucków parkowali gdzie popadnie, nie patrzyli na przepisy, sprzedawali lody i odjeżdżali. 22 tysiące mandatów im wlepiono na łączną kwotę 4,5 miliona dolarów. Żeby uniknąć płacenia tych mandatów, te firmy się przekształcały. Jedna upadała, następną zakładano, następna upadała, kolejną zakładano i tak dalej, i tak dalej. No i władze Nowego Jorku i policja postanowiły z tym skończyć. No ale poszkodowane będą dzieci, bowiem 46 lodziarni na kółkach stoi na parkingu policyjnym, a nie jeździ po ulicach Nowego Jorku. Mam nadzieję, że będzie napad i nie będzie pan jak zwykle przewijał kota ogonem, jak to mówi pewna moja znajoma, albo zmyślał, tylko potraktuje nas pan napadowo bardzo poważnie. Tak, i to jest bardzo smutna wiadomość, bo okazuje się, że nie można być uczciwym rabusiem bankowym, o czym przekonał się pewien mężczyzna z San Diego, który dokonał napadu na bank, ale ruszyło go sumienie i po 20 minutach wrócił do banku, żeby oddać pieniądze. Ale zanim to zdążył zrobić, został aresztowany przez policję. W związku z tym będzie traktowany jak normalny rabuś, który zrabował 1,5 tysiąca dolarów i będzie mu grozić co najmniej kilkanaście lat więzienia. Także... No niestety, w tym zawodzie uczciwość nie popłaca. Ukłony dla żony. A, słyszałem, że mieli państwo rocznicę ślubu. I co? Pamiętał pan? Jakim cudem? Pamiętałem o rocznicy ślubu, nawet nie tylko pamiętałem o rocznicy ślubu, ale postanowiłem w jakiś sposób uczcić tę rocznicę ślubu i zaproponowałem małżonce, że może byśmy na kolację się udali, by uczcić ten wspaniały dzień. Po czym małżonka popatrzyła mi prosto w oczy i powiedziała: może zęby byśmy też umyli. Rozumiem. To taka oceniła, że kolację mamy codziennie. Recenzyjka polskiego pomysłu. Nie przypadł jej do gustu. To trzeba mój było prezent. Zadzwonić i się poradzić. Doradziłbym panu, żeby pan przygotował jakiś taki na przykład datek na coś zbędnego. O, żony bardzo lubią kupić sobie coś zbędnego. A ja myślałem o tym, żeby udać się jakieś piękne szczoteczki do zębów zakupić i zrobić wspólne, wspaniałe, rodzinne mycie zębów. Ja jednak słyszę, że pan postanowił grzebać w bombie. Mam dla pana piosenkę, bo... A jeszcze tylko panu powiem, że moja żona nadal kontynuuje, znaczy chodzi z córką na trampoliny. Już nie tylko ona, ale obie mi podskakują. To po pierwsze. Po drugie, wybieram się do bazy myśliwców F-35 w najbliższy weekend. Zobaczę te najnowocześniejsze chyba samoloty myśliwskie na świecie, bo minister obrony Mariusz Błaszczak wybiera się do takiej bazy na Florydzie. Jak się pojawi informacja, że jeden F-35 zaginął, to nie powinniśmy się dziwić. Rozumiem. Mhm. Ja mam dla pana piosenkę nieprzypadkową zespołu Kasa Chorych. Być może pan pamięta taki zespół. Oczywiście, że pamiętam. Z czasów swojej młodości, szumnej i dumnej. I to będzie w związku z moimi telefonami, kiedy to pana czasem budzę. Pozdrawiam pana i dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. To będzie blues o rannym wstawaniu. O, pora wstać. Na twarzy szary okna blask. Zegara tak. Polezę jeszcze jakiś czas. Tak jak ty, w tym łóżku pewnie jeszcze śpi. Oknem zamazany świt i kroki gdzieś nerwowo wchodzą w lekki sen. Nieważne jest, co ze mną dzieje się. Panie Andrzeju, witam krótko, proszę, halo. Dzień dobry, witam. Króciutka relacja z kolejnej wyprawy rowerowej. Mhm. Także no, króciutko postaram się to streścić. No ale jesteśmy już na antenie, także to króciutko już może być. Dzień dobry, witam. No, pogoda piękna, słoneczko świeci, więc dwóch zuchów postanowiło ruszyć na kolejną wyprawę rowerową. W tym roku wpadło na trasę z Wisły, wzdłuż Wisły do ujścia Wisły, więc jest to dosyć długa wyprawa, no i czasowo, i kilometrowo. Mam nadzieję, że za tydzień do pana zadzwonię, powiem, dokąd dojechaliśmy, jakie były przygody ewentualnie. No i czy łańcuch na przykład nie pobrudził języka, przemęczenia, no w tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że jakichś niespodzianek dużych nie będzie. Czego życzę, pozdrawiam. Już dziesiąta, szef, robota, głowy puczy sen. To Kasa Chorych. Naukowcy tymczasem alarmują od lat. Z roku na rok łowimy za dużo ryb. Problem dotyczy już ponad 1/3 stad ryb. To 3 razy więcej aniżeli w połowie lat 70. A jutro Światowy Dzień Oceanów. W związku z nim Anna Dębicka z organizacji MSC przypomina, że to od tego, co dzisiaj wybieramy na obiad, zależy przyszłość Ziemi. W tej chwili łowi się to około 80-90 milionów ton ryb rocznie. Jeśli chodzi o Polskę, to spożycie jest około 13 kilogramów. Przodującym krajem jest Portugalia, która spożywa od 60 do 80 kilogramów. Ale tak naprawdę najwięcej zjadają Chińczycy w związku z wielkością swojej populacji i też łatwym dostępem do tego białka poprzez wybrzeża, którymi dysponują. Coś pusto. 4 łódki tylko zostały. To się kończy rybołówstwo. Nie ma ryby. Część poki dobiła. Przecież my teraz wyjdziemy na wodę, to poka potrafi za łódką płynąć do siatek, co wyjada ryby. Mądrze się łowi, bo jest ciepła woda i po prostu inna ryba nam nie wytrzymuje. Bo my na łodzi nie mamy żadnych chłodnic, łowimy co się da. Musimy pamiętać o tym, że w morzach i oceanach również populacje, czy liczebność ryb zmienia się też względem zmian środowiskowych. Marta Potocka z MSC. Ryby mogą migrować, migracje mogą być spowodowane również zmianami klimatycznymi. Jeśli robi się cieplej, to ryby zimnolubne wędrują bardziej na północ, na przykład w stronę Arktyki. Na takie zmiany też wpływają sezonowość i rozrodczość ryb, bo migrują też, aby się rozmnażać gdzieś w inne rejony, w których jest ich w tym momencie mniej, ale na przykład kwoty połowowe nie są zmieniane na bieżąco. W rybołówstwie na całym świecie blisko 60 milionów znajduje zatrudnienie. Kolejne miliony pracują w przetwórstwie i handlu. To jak to zrównoważyć? Trzeba rybołówstwo prowadzić w sposób ucywilizowany, to znaczy w oparciu o wiedzę naukową, a nie o gospodarkę rabunkową. Profesor Marcin Węsławski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Taką, która polega na tym, że kto pierwszy, ten lepszy i kto ma szybszy statek i pierwszy będzie na łowisku, to wyłowi więcej. To się bardzo dobrze w tej chwili już udaje robić w Europie dzięki tak zwanej wspólnej polityce rybackiej i wzajemnie państwa się pilnują na swoich łowiskach, pilnują zasobów ryb. Kłopoty są na wodach międzynarodowych, na wodach państw dalekowschodnich, gdzie jest taka trochę wolna amerykanka, ogromnie rozbudowane piractwo morskie, jeśli chodzi o ryby.